بیت واس هم خبر بیتینین خلی بوگی بریک ای قلار آلاریش حبیات و کلام کامیل و هدو حال دونی بحسراتش خی اونی بوگی خی اونی بوگی شمو باچ اوناریو شک اتالاریو قلی بهیچ او دیدا مونگو چون تیزی Дякую!